संसार में अपने विवेक का प्रयोग किया जाए, भाई विवेक के द्वारा हमारी क्या चीज है ऐसे विचार किया जाए तो हमारी चीज सिर्फ जितनी भी नहीं है, केस जितनी भी चीज नहीं है, अनंत ब्रह्मांडों में ये शरीर हमारा नहीं है, मन हमारा नहीं है, बुद्धि हमारी नहीं है, इंद्रिया हमारी नहीं है, प्राण हमारे नहीं है, जीवन हमारा नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, सूर्य हमारा नहीं है, सूक्ष्म हमारा नहीं है, कारण सदा नहीं है, ये सब प्रकृति का कार्य है और हम है परमात्मा का अंश। ये सबका सब प्रकृति का कार्य है और हम साक्षात परमात्मा के अंश है। हमारी कोई चीज नहीं है अनंत ब्रह्मांडों में, अनंत ब्रह्मांडों में एक व्यक्तिगत चीज हमारी नहीं है, खास चीज जानना और समझना होती है। यह समझने की बात है, क्या समझना है, क्या जानना है ठीक तरह से कि हमारी कोई चीज है नहीं ब्रह्मांडों में, तो संसार में क्या हमारी चीज होगा, बेटा है, पोता है, परपोता है, धन है, संपत्ति है, वैभव है, घर है, मकान है, जमीन है, जायदाद है, हमारी नहीं है। इसको ठीक तरह से समझो, ये सामान्य जमीन है, जैसे ये पंडाल है, ये पंडाल अपने बैठे से किसी व्यक्ति का नहीं है, ये सबके लिए है, सबके शरीर का है। ऐसे संसार की चीजें संपूर्ण जीवों के शरीर की है, पशु पक्षी वृक्ष आदि ये और हम सबके शरीर की वस्तु है, हमारी प्रगति के तो कोई वस्तु नहीं है। जानने में ठीक तरह से जाना जाए तो कोई वस्तु हमारी है नहीं, और प्रत्यक्ष उसका अनुभव है कि आप शरीर को अपना मानते हैं, क्या शरीर को अपना है आप जमान रख सकते हैं, क्या इसको विचार बीमार नहीं होने देंगे, क्या इसको कम से कम मरने नहीं देंगे, इनके स्वतंत्रता आपकी शक्ति है क्या, कभी शरीर को हम थकने नहीं देंगे, बूढ़ा होने नहीं देंगे, इसको हम बीमार नहीं होने देंगे, है आपके हाथ में, ये कोई चीज अपनी है ही नहीं, अपना वर्ष कैसे रहे, ये प्रकृति की चीजें हैं, इसमें कोई अपनी चीज नहीं है। क्या शरीर की तो महिमा कही है शास्त्रों में कि मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है, तो शरीर दुर्लभ है पर शरीर अपना कैसे है, शरीर से आप मुक्ति कर सकते हैं, स्वर्ग नरक अपवर्ग निषेनी ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी, छह बातें बताई, सात बातें से हो सकती है, शरीर से सात बातें हो सकती है। हम स्वर्ग में जा सकते हैं, हम 84 लाख स्वर्ग में जा सकते हैं, हम नरकों में जा सकते हैं, हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, हम भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, वैराग्य प्राप्त कर सकते हैं, ये प्राप्त कर सकते हैं। शरीर की ऐसी बीमा है, मगर शरीर हमारा नहीं है, शरीर से हम काम दे सकते हैं, तो काम लेने में नरकों में विशेष जा सकते हैं, स्वर्ग में भी जा सकते हैं, भक्ति भी कर सकते हैं और दुष्टता भी कर सकते हैं, हम संत महात्मा ही बन सकते हैं, कसाई भी बन सकते हैं, उपयोग आप कर सकते हो, अच्छा भी कर सकते हो, बुरा भी कर सकते हो। हमारा कहाँ है? हमारा तो तब हो कुछ हमारी मर्जी में हम रखे, जितना दिन जीना रखे जीता रहे, चाहे बीमार नहीं होने दे, बीमार नहीं होने दे इसको। हमारे मन के विरुद्ध होने न दें, ये बात में है क्या? हमारी सम्मति के अनुसार ही शरीर को चला रहे, यह है आपकी बात? कम से कम, कम से कम, कम से कम मरने न रहे। क्यों मरने? किसी शौक है तुम उस को? किसी शौक है क्या मरने की? तो शरीर को मरने न दें, यह हाथ में है। किसी भी है स्वतंत्रता, तो शरीर हमारा है ये कहना भूल है। जैसे आप अभी बैठे हैं इस जगह को आप अपने कैसे कहते हो कि मैं बैठा हूं भाई इस जगह? आप उठ जाओ, पांच साल बैठे मैं बैठा हूं इस जगह, तो आप कह सकते हो अपना आपकी जगह है ये? ऐसे शरीर को अपना कह सकते हो, परंतु आपकी, आपका है क्या शरीर? शरीर पर आपका वर्ष चलता है, शरीर पर भी आपका वर्ष नहीं चलता, तो स्त्री है, पुत्र है, भाई है, बंधु है, कुटुंबी है, भौजाया है, भतीजा है, इन पर वर्ष होता है। धन है, संपत्ति है, वैभव है, घर है, इस पर वर्ष होता है। अगर वर्ष होता है तो दिखते क्यों होने देते हो? बिना घर क्यों होने देते हो? कोई चीज हमारी नहीं, कोई चीज सिर्फ जितनी चीज हमारी नहीं है, केस जितनी चीज भी हमारी नहीं है, अनंत ब्रह्मांडों में कोई चीज हमारी नहीं है, किंचित बात भी हमारी नहीं है। हमारे केवल परमात्मा है। मैं मानसो जीव लोके जीव भूत सदा सदा, ये जीव रूप अनाधिकार से जीव रूप बना हुआ ये परमात्मा का अंश है। तो परमात्मा को हम अपना कह सकते हैं, जैसे बेटा कह सकता है बाप को मेरा है। तो बेटा कितना दिन से है, बाप कितना दिन से है? इतना दिन आप कैसे घर को, घर मेरा है, धन मेरा है, रुपया मेरा है, कितना दिन से है, कितना दिन तक, कितना दिन से है, कितना दिन तक रहेगा? सौ वर्षों के भीतर भीतर सब गलत है। शौक बताओं के भीतर भी अपना नहीं था, सौ वर्षों बाद भी नहीं रहेगा। अधिपति का मेरा है, मेरा है, मेरा है, ये अपना नहीं है। ये बात समझने की है, सोचने की है, ये समझने के लिए सत्संग हुआ है, ठीक समझने के लिए। तो अपनी चीज क्या है? अभिमान है अपना, कुछ नहीं है। वो अभिमान भी आप पर टिकेगा नहीं। अभी वो मैंने मैं कर सकते हो, मेरा मेरा है, ये ठिकेगा नहीं, ठहरेगा नहीं, रहेगा नहीं, ये ठिकेगा नहीं। अपनी है नहीं, कैसे टिकेगी? अपनी है ही नहीं है। अपना परमात्मा है जिसको भूल गए, जिसके अंश और साक्षात जैसे बेटा होता है पिता की संपत्ति का, जन्म से अधिकारी होता है। तो जन्म शब्द अधिकारी धर्म से पहले नहीं है, मरने के बाद नहीं है। ऐसे परमात्मा का अंश है तो परमात्मा का अधिकार है, परमात्मा हमारा है। क्यों पैदा ही हम परमात्मा से पहले परमात्मा में स्थित होते, परमात्मा में दीन होते हैं। केवल परमात्मा को अपना कह सकते हैं जो उस वक्त भूल गए, पता ही नहीं है। संसार को अपना कहने लगे, जमीन मेरी है, जायदाद मेरी है, मकान मेरे हैं, ये सब भूल है। ये भूल को सच्ची मानने से कल्याण नहीं होगा, पतन होगा। लड़कों में जाना पड़ेगा, सुरक्ष लालचूड़ी में जाना पड़ेगा, दंड भोगना पड़ेगा। ये हमारी है नहीं चीज, हमारे केवल क्यों ले हमारे हैं। मीरा माई ने कहा, मेरे तो वृद्ध रूपा दूसरा और कोई, दूसरी कोई वस्तु हमारी नहीं है, एक धागा भी हमारा नहीं है। उसमें कितने रुपये हमारे है, मकान हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा है। सच्ची बात समझो, सच्ची बात तुम्हारी क्या चीज है? तो हमारी चीज कोई नहीं है, हमारी केवल परमात्मा है, वो हमारे हैं, हम उनके हैं। तो चेतन परमात्मा ही है, वो तो सब जड़ है, सब माया का कार्य है। प्रकृति में पुरुषम से विद्यनादि उपाव भी प्रकृति और दूर है, तो सब प्रकृति की चीज है। आपकी चीज कौन सी है? आपकी चीज वही नहीं है, कोई सी भी चीज अपनी नहीं है। अपनी कैसे हुई? ये हम कहते हैं अपनी कैसे कहते हैं, जैसे दो भाई पहुंचे स्टेशन पर, अच्छा आप भी जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं, हम सब जा रहे हैं, हमारी गाड़ी तो आ गई, आओ हमारी गाड़ी आ रही है, हमारी गाड़ी दे है, हमारी गाड़ी कहते हैं, यूं हमारी चीज कहते हैं, हमारी गाड़ी हमारी है, ड्राइवर कौन है, गार्ड कौन है, पता नहीं, हमारी गाड़ी वो हमारी गाड़ी आ रही, हमारी गाड़ी आ रही है, मानो हम जिनमें चलेंगे वो गाड़ी है, ऐसे हम जिन घर में रहते हैं वो घर हमारा, हम ठोर में रहते हैं वो ठोर हमारी है, ऐसे कह सकते हैं। कहना केवल व्यवहार के लिए, जो समझाने के लिए है, पर क्योंकि वो गाड़ी हमारी है क्या, वो पीछे समाचार भी पूछते होंगे, हमारी बेटी कहाँ है, प्रेम जिसकी गाड़ी में बैठे वो गाड़ी कहाँ है, उछल गई है, नस होगी क्या है, पूछते हो, मन में आती है, हमारी है ही नहीं। ऐसे शरीर भी इनसे पहले आपका था, 84 लक्ष जोड़ी में थे तो वे शरीर भी अपना था, पर समाचार ही पूछते हैं कभी, भैया हम कुत्ते बने, वो कुत्ते का शरीर कहाँ है, अभी विचार करते कुत्ते का मन कहाँ है, कुत्ते का मन को उसे अपना मन को, मने साथ अपना संबंध मारे अपना मान दे, तो कुत्ते का मन भी अपना ही मन है, कभी मन हमारा कभी मन कुत्ते का है। आपकी क्या चीज है? आपकी सिवाय परमात्मा में कोई चीज नहीं है। आप सोचो, विचार करो, अपनी चीज कोई है ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ही अपनी चीज नहीं है। अपनी मान लेनी है तो उनका सदुपयोग करना, दुरुपयोग नहीं करना, ये आपके हाथ में है। ये करोगे सदुपयोग तो उसका फल अच्छा मिलेगा, दुरुपयोग करो तो खराब फल मिलेगा। दुरुपयोग मत करो, सदुपयोग करो। जिसमें सदुपयोग करते ही नहीं, कहां हमारे क्रोध लोभ मोह बस में होकर के, चाहे जो शरीर को करते हैं, चाहे जो मन को करते हैं, चाहे जो इंद्रियों को लगाते हैं, विहित में निषिद्ध में भोगों में भोगने में, इसका दंड बड़ा भारी होगा। हमारी चीजें ही नहीं है ये, हमारा हक ही नहीं लगता है, उसने भोगों भोग ये भोग इच्छा नहीं मिटती है, ये कारण क्या है? उन चीजों को अपनी मान लिया, ये है ही नहीं, यही धर्म करो फल विषय न भाई। इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग मिलेगा वो भी स्वल्प है, अंत में दुख देने वाला है। अपनी चीज कोई है नहीं, अपनी चीज मास भर भी नहीं है, अपना तो केवल परमात्मा है। जो भगत मेरे मुकुटमणि, मैं हूं भगत का दास, भगत मेरे मुकुटमणि, भगवान का हमारा संबंध है, मम्मी मानसु जीव ईश्वर जीव अविनाशी चेतना मन से सुराशी, खास बात है खास, कि भगवान के बिना अनंत ब्रह्मांड में कोई चीज नहीं है, चिर भी जितने भी केस जितने भी, भगवान पूरे पूरे हमारे। जैसे 10 बालक हो किसी माँ के, तो 10 बालक सबके सब माँ को मेरी माँ कह सकते हैं, सबके सब कह सकते हैं मेरी माँ, और मेरी माँ हिस्से वाल नहीं, दसवा हिस्सा नहीं, पूरी माँ मेरी। दस पंद्रह बालक हो तो पंद्रह ही बालक माँ मेरी ये कह सकते हैं, यार पूरी माँ मेरी। ये कहते हैं पंद्रह हिस्सा होगा, पंद्रह हिस्सा इतना ही सत्य रहा है, ऐसा नहीं होगा। ऐसे आप हम सब कह सकते हैं भगवान मेरे, ऐसे पूरे के पूरे मेरे, अपार है, अनंत है, असीम है, असीम है, ही वही नहीं है, पार नहीं है। तो भगवान हमारे अनंत ब्रह्मांड नायक है, अपार रूम रूम पद आदि कोटि कोटि ब्रह्मांड, ऐसे परमात्मा वो हमारे हैं। क्यों हमारे उस अंश है, मातृ जीवन से बिजूर साफ और गुजरात सभी ये वृक्ष घास और पौधा धान सब सब जीव जितने सब जीव भगवान के हैं। वैसे भगवान को अपना कह सकते हैं, और अपनी चीज कोई नहीं है। क्या शरीर को साथ में रख लोगे, शरीर के साथ आप रह जाओगे, आपके साथ शरीर रख लोगे, ना आपके साथ शरीर रहेगा ना शरीर साथ आप रहोगे, मन के साथ आप रहोगे ना मन आपके साथ रहेगा, ना इंद्रियों के साथ आप रहोगे ना इंद्रिया आपके साथ रहेगी, आपकी है ही नहीं, आपकी कैसे रहेगी, कोई चीज आपकी नहीं है सिवाय परमात्मा के, कोई चीज अपनी है ही नहीं, होगी भी नहीं, हो सकती भी नहीं। ये व्यवहार के लिए है, चोरी मेरी गाड़ी हमारी है, गाड़ी पर उतरते हैं आप, अच्छा आप इस गाड़ी में, हाँ इस गाड़ी में, हमारा डब्बा कौन सा, हमारा डब्बा वो ऐसा, उस डब्बे में बैठे आप, हम उस बैठे, कभी खबर नहीं बस डिब्बे की, हमारा डब्बा कौन है, ठीक है, नष्ट हो गया, गुजर गया, हमें मतलब नहीं है। पशु शरीर पिया था जिसको अपना कहते थे, कुत्ता बनाते कुत्ते शरीर कहते थे, हाथी बने हाथी शरीर कहते थे, आज पूछते हैं हाथी का शरीर कैसा है। ये हमारा कहते हैं व्यवहार के लिए, लेकिन व्यवहार तेरा मेरा कैसे हो, पर अपनी कोई चीज नहीं। ये दृढ़ता से मान से अपनी कोई है, मेरा बेटा मिल गया, तेरा बेटा कब से है, अभी जन्मा सबसे ही है, जन्म के साथ तेरे बेटा था नहीं, अरे मरने वाले तेरा रहेगा नहीं, तेरा है तो मरने क्यों दिया, तेरा धन है तो तेरे धन क्यों दिया, अपना आधिपत्य चलता है क्या, किसी पर भी अपना आधिपत्य नहीं चलता, अपना अधिकार नहीं चलता कि मेरा है मेरा है, उसको मेरा मान लिया तो भूल नहीं तोड़ क्या है, इसको अपना मानना है, भूल है ये अपना नहीं है, इसे भजन कर सकते हो, उसे उपकार कर सकते हो, धन से उपकार कर सकते हो, वो उपकार कर सके तो उसका फल आपको मिल सकता है, पाप करो पुण्य करो फल मिलेगा, बस चीजें हमारी नहीं है ना, उसका सदुपयोग दुरुपयोग आप कर सकते हो, तो दुरुपयोग करना चाहिए नहीं, सदुपयोग करना चाहिए, अशुभ उपयोग करके अचानक कोई नहीं रखनी चाहिए तो अंतकरण शुद्ध होगा, अचानक करो तो भ्रष्टाचार कर रहे हो, मिला मिला ना कुछ नहीं है, धन मिल गया 10,000 मिल गया तो 20,000 मिल गया, आपको लाख रुपया मिल गया, करोड़ रुपया मिल गया, कोड़ी भी आपकी है उसमें, आज मरो तो एक कोड़ी सदा भी है क्या अपनी, क्या साथ ले जा सकते हो, क्या साथ लाए थे दादा भी, अपना कहते हो तो कहने में कह दो, दान पुण्य कर सकते हो, शुभ काम कर सकते हो, उस शुभ काम का फल आपको मिलेगा, दान पुण्य कर दो उसका फल मिलेगा, पर ऊपर उसका फल ही चाहोगे तो फल खत्म हो जाएगा, निष्काम भाव से सेवा करो तो मुक्ति होगी, पर ये चीजें अपनी नहीं है, ये पक्की सच्ची सिद्धांत ही पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है। इनको अपनी मानना है गलती है, ये बहुत बड़ी गलती है। माने हमारे भगवान ने, मेरे तो गिर उपाल दूसरा न कोई, मेरा माई कहती मेरे तो गिर उपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोड़ मोट मेरे पति सोई, मेरे तो गिर उपाल दूसरा न कोई। भगवान अपने आप मानो तो अपने, नहीं मानो तो अपने, जानो तो अपने, नहीं जानो तो अपने, स्वीकार करो तो अपने, न स्वीकार करो तो अपने, आप ख्याल हो तो अपने, न ख्याल हो तो अपने, उनके सिवाय आप की सत्ता ही नहीं है। भगवान के सिवाय आप की सत्ता ही नहीं है, भगवान से उत्पन्न हुआ है। ईश्वर आयुष जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुदर्शी, हम अमर रहित है, पाप रहित है, सहज सुदर्शी आप है, मान पवित्र है, अपार सुख है, अनंत सुख है, उस राशि राशि सुखर घर ढेर गए। संसारी दुख चीजों को ऊपर कर दिए, उन कोरे भ्रम में बैम में कारण से दुख पा रहे हैं। अपनी चीज है ही नहीं कोई, अपनी चीज थी नहीं, अपनी है नहीं, अपनी होगी नहीं, अपनी हो सकती नहीं, आप इनके साथ रह सकते नहीं, इनको ऊपर साथ रख सकते नहीं, तो ये चीजें अपनी नहीं है। ये समझ है अपनी, समझ अभिमान को तो अभिमान अपना है, समझ अपनी है, सदुपयोग करो तो इसका फल अच्छा होगा, दुरुपयोग तो फल खराब होगा। सदुपयोग करके इसको दान पुण्य करके अपनापन मिटा करके मुक्ति प्राप्त कर सकते हो, तो आप ही होगी, भगवान भी आप ही होंगे। दूसरी आपकी चीज है क्या? कोई चीज अपनी है ही नहीं। अब मानो कह दो बोले मेरी है कह दो, है नहीं आपकी, आपकी थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं, रहेगी नहीं। कोरे राजी हुआ, लखपति हो गया, करोड़पति हो गया, राजी हो गया, धन तो आपका रहेगा नहीं, कोरी एक साथ चलेगी नहीं, एक धागा साथ रहे केस तभी सत चलेगा नहीं। तो आज से ये माने चाहिए कि हमारी चीज कोई नहीं है, मेरे तो वीरेंद्र गोपाल दूसरा में कोई है, सिवाय भगवान के बड़ा कोई नहीं है। जिसको याद करना तो याद ही नहीं करते, कहने पर भी याद नहीं करते, चिंतन भी नहीं करते, याद भी नहीं करते, थोड़ा सा याद तो करो भगवान अपने भगवान। ममैव अंशो भगवान कहते मेरा अंश है ये, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ममैव अंशो जीव लोक में जीव भूत सनातना, अनादिकल से अपना एक परमात्मा के सिवाय अपनी कोई चीज है नहीं, अपनी कोई चीज रहेगी नहीं, होगी नहीं। सच्ची बात है, एकदम पक्की बात है, एकदम निश्चित बात है। अपने अपने पकड़ करके कोरा समय बर्बाद कर रहे हो, धन भोगना पड़ेगा और कुछ नहीं मिलेगा, धन और कुछ नहीं मिलेगा। मेरी मेरी काम करते होंगे है नहीं, मेरे तो गिरधर उपाल दूसरा कोई, इस वास्ते अपनी चीज कोई नहीं है, अपने भगवान है। हृदय में ध्यान करो अपने परमात्मा है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2056 25 जुलाई 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद नोखा मंडी राजस्थान में हुआ। राम